राम। यह प्रवचन परमशुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण दशमी विक्रम संवत 1252 तदनुसार 22 जुलाई 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद जयपुर में हुआ। राम पुस्तकों में बात आई भी यही तो जगत है, एक जीव है, एक परमात्मा है, ऐसा भी तीन प्रकार का विषय ऐसा भी आया। अब जगत को जो सच्चा माना जाए, मानो ये उत्पन्न नष्ट होने वाला प्रवाह रूप से ये संसार सच्चा है ऐसा माना जाए तो वो भी साधन कर सकता है। और जो आत्मा को सच्चा माना जाए वो भी साधन कर सकता है, और परमात्मा को माना जाए वो भी साधन कर सकता है। जगत को सच्चा मानकर चलने वाला कर्मी योगी होता है, आत्मा को सच्चा मान करने वाला ज्ञान योगी होता है, और भगवान को मानने वाला भक्ति योगी होता है। ये तीन योग है। तो संसार प्रवाह से सच्चा है, सच्चा दिखता है, तो सच्चा दिखता है तो इसमें दो तरह की साधना होती है। खास एक साधना है कर्मयोग। तो कर्मयोग क्या है? कर्तव्य कर्म कर करना। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार वर्ण है, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी चार आश्रम है। उन आश्रमों के अनुसार जो शास्त्र ने आज्ञा दी है वैसा काम किया जाए, कर्तव्य का पालन किया जाए निष्काम भाव पूर्वक, अपने स्वार्थ का त्याग और दूसरों के हित के लिए, इससे भी कल्याण हो जाता है। क्योंकि सर्वभूत हिते रथा ते प्राप्त मंदिर मामेव सर्वभूत हिते रथा, प्राणी मात्र के हित में जिनकी प्रीति होती है वे परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तो कर्म योग वो है, कर्म तो किया जाए अपने वर्णाश्रमों से और साथ में योग लगा दिया जाए निष्काम भाव समता, समता करने से समता है ही परमात्मा का स्वरूप है। सर्गो ये शाम साम्य स्थित माना, जिन पुरुषों का साम्यावस्था मन स्थित हो गया उन पुरुषों ने यहाँ ही जीवित अवस्था ही संसार को जीत लिया। तो समता रहे हरदम, सुख दुख ही समय कृत्वा लाभ अलाभ हो जया जय जय और पराजय में समता माना, दुख सुख नहीं रहे। क्योंकि संसार में सुख दुख क्या करें, संसार चीज क्या है? संसार चीज अनुकूलता प्रतिकूलता, ये संसार है। उत्पन्न होना नष्ट होना, लाभ होना हानि होना, आदर होना निरादर होना, निंदा होना प्रशंसा होना, ये द्वंद है ना, द्वंद इसका नाम संसार है। तो द्वंद से उठ जाए तो द्वंद्व क्षमता उठाने मुक्ति हो जाएगी। ये द्वंद्व जो हर एक शोक राग द्वेष ये बाधा देने वाले हैं, संसार बाधा देने वाला नहीं है। संसार बाधा देने वाला होगा तो उसकी मुक्ति कभी नहीं होगी, क्योंकि संसार का अभाव हो तो मुक्ति हो। जब तक संसार रहेगा तब संसार में सुख है दुख ही अनुकूल होते आती रहेगी, और संसार बांधने का कारण होगा तो फिर जब तक संसार है तब तक मुक्ति नहीं होगी। तो संसार बांधने वाला नहीं है, बांधने वाले हैं अपने राग और द्वेष। किसी को अच्छा समझे किसी को बुरा समझे, ये है खास बंधन। तो निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुखम बंधा तुम अच्छे, ये ऐसा नित्य सन्यासी वो नित्य ही सन्यासी है, कर्मयोग करता हुआ वो नित्य सन्यासी, जो न दृष्टि न काम सुन, इच्छा करता न भैर करता है, निर्बंधो ही महाबाहो सुखम बंधा तुम छते, वो सुखपूर्वक बंधन से मुक्त हो जाता है निर्द्वंद। तो संसार अनुकूलता प्रतिकूलता ठेक बेठेक हानि लाभ यही संसार है। तो संसार से ऊंचा उठ गया यही तेरे जितना सर्व, संसार को जीत गए यहां जीवित अवस्था में ही संसार पर विजय कर दी। ये शाम शाम ये स्थित माना जिनका मन साधना अवस्था में सिद्ध हुआ। अब सूर्य उदय होता है सूर्यास्त होगा भाई, इसमें खुशी और दुखी हो जाए तो फंस जाएंगे भाई। ऐसे सुख दुख अलग हम दिन रात की वक्त दिन रात की तरह है, ये सुख दुख आते रहते हैं। तो क्या इसमें राजी हुए क्या इसमें नाराज हुए, ये तो बात ही ऊंची हो। आगमा पायन वित्या गीता में यही बात हुई, आगमा पाई है ना, आने जाने वाले हैं अनित्य है, सांस्कृतिक संस्कृत उषा लो अर्थात अपने में निका विकार मत आने दो। उस पहले जमाने में मोटर आती थी गाय भैंस सब बड़ी हो भाग जाती बड़ी कर, अब देख लिया कोई फर्क नहीं पड़ता। जंगल में हिरण डरते थे, अब गाड़ी चलती है अनचल रहते हैं, मोटर गाड़ी अपनी रेलगाड़ी चलती रहती है वो अपने मोहल से मेरे ही चलते रहते हैं। क्या अर्थ हुआ इसका, कभी रोजे नहीं आते क्या है हर्ष करे क्या शोक करे, ऐसे हिरण और गाय भैंस की समाधि में पड़े नहीं हुए। उद्योग में भी रोजना गाड़ी आती है रोजना मोटर आती है रोजना जाती है, क्या क्या इसमें क्या नाराज क्या दुखी क्या सुखी हुआ। तो पहले होते थे हम नहीं होते, हमने देखा है जंगल में रेलगाड़ी चल रही है थोड़ी दिन बाद वहां हरी चल रहे हैं, कोई परवाह नहीं होनी कोई डरते नहीं, सबसे डर को होता है हरिण बहुत डरता है। जब रोज नहीं गाड़ी चलती है रोज नहीं मोटर चलती है रोज नहीं बस चलती है छोटी बड़ी चलती रहती है, ऐसे सदा ही सुख दुख आता ही रहता है, रात दिन आता ही रहता है, अनुकूलता प्रतिकूलता आती रहती है, निरुद्धनता तनावता आती रहती है, आदर मिलादर आता ही जाता रहता है, निंदा प्रशंसा होती रहती है, तो क्या राजी क्या नाराज हुआ। ना तो सुख रहता स्थायी ना दुख स्थायी रहता, न अनुकूलता स्थायी रहती न प्रतिकूलता स्थायी रहती, न आदर स्थायी रहता न निरादर स्थायी रहता, न प्रशंसा स्थायी रहती है न निंदा स्थायी रहती है। और हम रहते हैं, हम तो रहते हैं, हमारे सामने ये बदलती रहती है, तो हमारे साथ है न ये तो बदलती है, तो वहां पर कोई विकार हो तो हमारे क्या हो, हमारे साथ अलग होता है हम तो रहते हैं। तो ये बड़ा सूक्ष्म साधन है, ख्याल रखे सावधान रहे दिल में जागृत रहिए। बंदा साधकों के लिए कहा जागते रहो हरदम जागृत रहो सावधान रहो देखते रहो इनको क्या राजी है क्या नाराजी है क्या बड़ी बात है, ये तो यहां होता रहता है, कोई एक दिन एक बात थोड़ी है। तो इसे ना डरना है ना खुशी होना है ना दुखी होना है, यह गीता का योग है, ये समत्वम योग उच्चते गीता ने योग कहा है। पतंजलि योग दर्शन तो है चित्त वृत्ति का निरोध, योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्तियों का निरोध और शुरू होता है, यहां चित्त वृत्ति निरोध की बात नहीं है, यहां तो यही बात है समत्वम योग वृत्ति अच्छी आ जा बंदी आ जा भली आ जा बुरी आ जा दृश्य अच्छा आ जा बुरा आ जा जो कुछ आ जा अपने निर्विकार रहो, क्योंकि अपने निर्विकार रहते हैं। आप स्वयं अगर निर्विकार नहीं रहते तो सुख के दुख के आने जाने को नहीं जान सकते, दुख के आने जाने को भी जानते हैं सुख के आने जाने को भी जानते हैं, तो आप तो एक रहते हैं, ये आते जाते रहते हैं। तो ज्ञान मार्ग में सम दुख सुख स्वस्थ, योग मार्ग में योग समतम योग उच्चते समन दुख 48 योगस्थ कुरकर्णी समय तत्व सिद्धि सिद्धि समभूत्व समत्वम योग उच्यते। तो सिद्धि सिद्धि में सम अनुकूलता होगी, सिद्धि होगी प्रतिकूलता अशुद्धि होगी। ये सिद्धि असिद्धि होते ही रहते हैं। तीन वाला है, समय सिद्ध हो सिद्ध हो सिद्धि सिद्धि समभूत्व अशुद्धि सिद्धि निर्विकार सिद्धि असिद्धि निर्विकार। किसी से ज्ञान योग से जाओ, कर्म योग से जाओ, भक्ति योग से तुम अपने विचार से जिसके जो विचार जैसे उसी से देख लो तो आने जाने वाले हैं। आगवा पाई लो नित्या, क्या सुख हो क्या दुख, वो सुख पूर्व बंधन से मुक्त हो जाता है। और निर्द्वंद आप हैं, क्यों आपके सुख दुख आते जाते रहते, तो आप तो निर्द्वंद ही है ना। खूब ध्यान दो, आपके सामने सुख आया सुख गया, दुख आया दुख गया, अनुकूलता आई और गई, प्रतिकूलता आई और प्रतिकूलता गई, आप तो वही रहे ना। तो आप तो वही रहते और आने जाने वाले हैं। अब रहने वाले हरदम रहने वाले सुख दुख क्या हो, हरण जंगल में रहते हैं हम, गाड़ी इधर ना आई जाए, इधर आई क्यों जाई, क्या मतलब अपने इधर जाओ इधर जाओ, अपने मोह से रहते हैं। ऐसे सुख दुख आते जाते रहते हैं, कोई जन्मता है कोई मरता है, कहीं ब्याह होता है कोई जन्म होता है, उत्सव मनाते हैं कोई रोते हैं, कुछ वीणा नाद कुछ दबे तो हवा रहे थी रुदी तो, कहीं तो गड़ा मजाना हो रहा है, कहीं रो रहे हैं, कहीं ब्याह हुआ है कहीं मरना हो रहा है, संसार है ये तो। इस बार देख ले भी संसार आने जाना होने जाने वाला, मैं तो रहने वाला हूँ। अरे समझे हमारे सामने आते जाते हैं, क्या सुखी हुए क्या दुखी हुए, सुख हर से ही जड़ दुख मिलखा ही, दोनों सम धीरे धरे ही मन मानी, पंडित में दोनों में धीरे धरता है, ना सुख से हर्षित होता है ना दुख से दुखी होता है, निर्द्वंद होता है, निर्द्वंद निर्द्वंद द्वंदे विमुक्ता सुख दुख संगे द्वंदे विमुक्ता कच्छन्ति अमूढ़ा पद्मभियं तत् अविनाशी पद को प्राप्त हो जाते हैं। तो विषमता है यह हमें ठीक नहीं है, बंधन है इसमें, अनुकूलता अधिक राजी हो गई, प्रतिकूलता अधिक नाराज हो गई, तो बंधन हो गया, और नहीं तो वो नाराज नहीं राजी आता रह जाता है, अपने मस्त लगाड़ रहे हैं वहां मौज में, चाहे सुख आ जाए चाहे दुख आ जाए उस परवाह नहीं, सुख दुख की समय कृपा लाभ अल्लाह हो जाए भगवान का जो समान कोई पाप नहीं लगेगा। ये पाप इसमें पक्षपात नहीं रहता, ये ठीक है बेटी है ये पापों में जरा है। अर्जुन ने पूछा महाराज पाप क्यों करता है, काम है सर सहना है इधर में सारा मुझे क्रोध आता है, इस कारण पाप लगता है, कौन कारण नहीं पाप लगता ही नहीं, जैसे हमारे से दूर पाप होता है पुण्य होता है सुन लिया हमारे कोई लगेगा, ऐसे हमारे शरीर में आने पर भी हम उसे दूर रहेंगे, वो दूर है तो हमारे में ही नहीं, सच्ची बात है हमारे में नहीं है, ये शरीर में आते हैं संयोग वियोग होता है, परिस्थिति आती जाती रहती है, अपने थोड़ी फर्क पड़ता है, परिस्थिति अनुकूल प्रतिकूल आती जाती रहती है, आप तो वही रहते हैं, तो हम क्यों दुखी हो क्यों सुखी हो, होता रहे तटस्थ नहीं रहे कारण गुण संगोष है सदस्य ऊंच नीच योनियों में कारण गुणों का संग है, सफलतम गुणों का संग गुण क्या बोल असंग रहे निर्लिप्त रहे, तो असंगी ही वयम पुरुषा उपनिषद में आता है असंग इसका स्वरूप है, तो स्वरूप में स्थित रहे, विच्युत हो गए नहीं कभी। कैसी मौज की बात है, इतनी सी बात है। ये पक्का विचार कर लेगा, अनुकूलता आ जाए तो भी ठहरे नहीं, प्रतिकूलता आई वो भी ठहरेगी नहीं, और हम कहीं जाएंगे नहीं। हम तो रहने वाले, मरने पर भी हम स्वयं नहीं मरेंगे, मरना शरीर का होगा। अमर जीव मरे सो काया, ये तो जन्म है, बार बार आता है जाता है, संयोग का वियोग होता है। तो संसार का वियोग नित्य है, संयोग है तो वियोग, वियोग है तो वियोग, एक ही बात है। अरे परमात्मा का वियोग है तो योग है, योग है तो वियोग है, परंतु योग योग भगवान का नित्य है, परमात्मा का नित्य योग है, संयोग है, माना हुआ है, नहीं माने मिट दिया है तो संयोग वियोग आदि है। इसलिए ये बात बहुत बढ़िया है, कभी अनित्य है, संयोग अनित्य है, वियोग नित्य है। तो वियोग काल में वियोग को स्वीकार कर ले, और संयोग काल में वियोग को स्वीकार कर ले, और वियोग काल में भी वियोग को स्वीकार कर ले, तो वियोग निरंतर रहेगा। और दुख संयोग वियोग वियोग सुनी तो जहां इसके साथ वियोग हुआ और योग मिला, संसार से दुख होता है, और दुख सुख से अलग जब वियोग है मुक्ति हो जाएगी। और वियोग है जो क्या है, स्वतः है आपके सामने, अनुकूलता पर तो आती है, धन्यता निर्धनता आती है, नहीं रोग वियोग तो आती है, संयोग वियोग आते हैं, पर मुख्य तो वियोग है संसार का, शरीर का। ऐसे परमात्मा का योग नित्य है, संसार का संयोग योग अनित्य है, और परमात्मा का योग नित्य है, परमात्मा का संबंध हमारा नित्य है। हम भूल जाएंगे सर, भगवान भूलते नहीं, और भगवान ही भूल जाए तो आपका योग कैसे भूल जाएगा, योग तो है ही, परमात्मा भूलते है ही नहीं। कैसी विलक्षण बात है, तो संसार का तो वियोग स्वीकार कर ले, कितना ही मिल जाए कुछ भी हो जाए, पर निश्चय कहते ही तो भाई रहेगा नहीं, चित जाएगा, आएगा तो जाएगा, जाएगा तो जाएगा, जाएगा ही मुख्य है इसमें, संसार का वियोग ही मुख्य है। कितनी पक्की बात, ठोस बात है, उस वियोग को स्वीकार कर ले, संयोग काल में ही वियोग को स्वीकार कर ले, फिर दुख नहीं होगा, संयोग रहे तो सुखी है, वियोग तो सुखी है। क्या हमने पहले ही जान लिया था कि ये रहने वाली है नहीं, स्वास्थ्य मख रहो, प्रधान मोल में रहो, आप ना पाए अन्य ठीक से सुहार कर, ये आने जाने वाले हैं अनित्य, इनको शायद आने जाने वाले हैं, आप आने जाने वाले नहीं हो, शरीर भी आने जाने वाला, बीमारी आने जाने वाली, नफा नुकसान आने जाने वाला, और शरीर जन्म मरने वाला, और आप है, तो इनमें समता हो जाएगी, राजने हो तो परमात्मा के स्वरूप में स्थिति स्वतः हो जाएगी, हो नहीं जाएगी, परमात्मा की स्थिति तो है अभी, ये संयोग वियोग लेकर राजनाज होते हैं, इस वास्ते होते हुए भी नहीं रह रहे, इसमें नहीं होते, स्वतः ही परमात्मा के स्वरूप है। कैसी बढ़िया बात, कितनी उत्तम बात है, अरे ये देखते हैं आने जाना है, देखते हैं संयोग वियोग, संयोग वियोग, संयोग वियोग, अंत में वियोग। आप रोज आते हैं जो चातुर्मास पूरा हुआ है, बात नहीं आते, इस तरह से शरीर पूरे हो फिर नहीं आते, इस वास्ते वियोग को, संसार के वियोग को स्वीकार कर रहे, पहले से संयोग काल में ही तो वियोग काल में दुख नहीं होगा, और परमात्मा के वियोग काल में भी योग है, परमात्मा का नित्य योग, परमात्मा किसी से कभी अलग हो नहीं सकते, सर्वसमर्थ परमात्मा, सर्वसमर्थ कभी किसी से अलग हो जाए ये सामर्थ्य नहीं, इसमें असमर्थ है। कैसी बढ़िया बात, अलग हो ही नहीं सकता हमारे से, अलग कहां जाएंगे, पीछे पीछे छिपेंगे तो कहां छिपेंगे, कहां जाए, अपने हृदय से हृदय से सब कहते विराजमान मस्त परिपूर्ण आकाशवत सर्वगत नित्य, जैसे आकाश है कर ये पूरा जैसे परमात्मा ठोस है, भूमातल शाश्वत अमर समोष है तू सर्वदा, यह देह है पोला घड़ा ये बनता बिगड़ता है सदा, ये बनता बिगड़ता है पोला घड़ा है, परमात्मा स्वरूप है नित्य है, भूमा असर व्यापक है असल है अमर है, सब मनुष्य रहते परमात्मा है। संध्या ने कहा राम मरे तो मैं मरू, नहीं तो मरे भला है, तुम मर जाओगे राम जी मरेंगे पहले, तो मरेगा मर तू मर पहले राम जी की बारी आएगी, पहली आया उसे पहली बारी, हमारी बार दो नंबर में इस बात डर की बात ही नहीं है, कैसी मौज की बात है, अरुण भगवान समर्थ होते हैं अलग हो नहीं सकते, सब जगह परिपूर्ण अलग कैसे हो गया, किस देश से किस काल से किस वस्तु से किसी व्यक्ति से किस अवस्था से किस घटना से किसी अनुकूलता प्रतिकूलता से अलग हो जाए भगवान संभव नहीं, इस वास्ते अपने तो भगवान की तरफ देखो, उत्क्रामन पर शत्रुआ भी भंजा नंगा गुणाती मूरा नान प्रश्न प्रश्न ज्ञान से विश्व बिमेट कर तो राजी नाराज होते बिमुदा है सुखार सही कर तो कोई नहीं भाई राजी नहीं कुछ नहीं होता भी आता है जाता है नहीं मेरी कहा मौज मौज ज्ञान भी आनंद हो तुम सदा आदि वाले संत के आत्म पर आनंद, तो ये तब्दता सर्व ये शांत स्वामी से धर्म वाला समय और तमन कितनी ऊंची विजय है, अरे सुख दुख पाते हैं विषमता करते हैं दुख पाते हैं और बंधन में जाते हैं, अरे सुख ही हो जाए दुख बढ़ जाए बंधन में बढ़ जाए कैसी वृक्ष बात है, इस बात से हरदम हित से हरिदर्शन भगवान अनंत पार असीम आनंद पूर्णानंद परमानंद स्वानंद शांत आनंद घन आनंद असार अमर आनंद निर्मल आनंद आनंद आनंद नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है, इसमें कोई शंका उठी तो बोलो, आप तो रहते हो आने जाने वाले आने जाने वाले हैं ये बहुत ही बढ़िया चीज है, आपके साथ से पूछा कि हरदम रहेगा आप तो यार हरदम तो है नहीं उसका न सुख हरदम रहेगा न दुख हरदम रहता ना अनुकूलता हरदम रहती है प्रतिकूलता हरदम रहती यार आप हरदम रहते हो थोड़ा सा विचार करो ठीक हो जाए नारायण नारायण।